Twojego snu. Teoria opanowywania trwogi już w księgarniach sieci Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada rekonstrukcję rządu. Ministrowie wybrani do Parlamentu Europejskiego zrezygnują ze stanowisk w ciągu 2 tygodni. W tym serwisie przypomnimy również wyniki wyborów i rekordową frekwencję. Poza tym podnoszący się poziom wody na Wiśle i niepokojąca sytuacja na południu Mazowsza. Powiemy też o tym, do kogo powędrowały nagrody festiwalu Dwa Teatry. W ciągu 2 tygodni ministrowie, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, zrezygnują ze stanowisk, zapowiedział to premier. 2 tygodnie to termin określony w przepisach. Było to znakomite grono kolegów i koleżanek. Wspaniale współpracowało się w rządzie. Wiele ciekawych projektów wspólnie zrobiliśmy. No ale taki był ich wybór i rzeczywiście osiągnęli znakomity sukces, więc dojdzie do pewnych zmian w ramach Rady Ministrów. Tak mówił Mateusz Morawiecki w TVP Info. PiS wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem 45,4% i zdobyło 27 mandatów. Dalej Koalicja Europejska 38,5% głosów i 22 mandaty. Kolejna jest Wiosna Roberta Biedronia 6,1% i 3 mandaty. Dane z Państwowej Komisji Wyborczej przypomni Sylwia Białek. Frekwencja wyniosła 45,68% głosów i jest to rekord, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, jak wyniki przełożą się na liczbę mandatów. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia 3 mandaty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N, Zieloni 22 mandaty. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zarejestrował listy numer 4, 27 mandatów. Do Parlamentu Europejskiego z list PiS-u dostali się m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska. Koalicja Europejska wyśle do Brukseli Ewę Kopacz, Radosława Sikorskiego i Włodzimierza Cimoszewicza. Z kolei z Wiosny do Europarlamentu dostali się Robert Biedroń, Sylwia Spurek i Łukasz Kochut. Najlepszy wynik w Polsce uzyskała Beata Szydło. Na byłą premier zagłosowało ponad 500 tysięcy wyborców. Sylwia Białek, Polskie Radio. A teraz ostrzeżenia o podnoszącym się poziomie wody. Groźna sytuacja jest na Wiśle na południu Mazowsza. Podtopionych jest już 10 gospodarstw w gminach Solec i Chodcza w powiecie lipskim. Stany alarmowe na Wiśle w powiecie lipskim są przekroczone prawie o 200 centymetrów. Do gospodarstw odciętych od świata strażacy łodzią dowożą żywność, wodę i lekarstwa. Z 5 gospodarstw trzeba było dzisiaj ewakuować mienie, mówi komendant Straży Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski. No to są różnego rodzaju, powiedzmy, szlifierki, spawarki. Nie jest to tylko telewizor, radio. Mimo przekroczonych prawie o 2 metry stanów alarmowych nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Ponieważ jest około 1,5, nawet w niektórych odcinkach i około 2 metrów do korony wału. Jak się okazuje, największym problemem na wałach i dla strażaków są żeremia bobrów. Z tymi bobrami tam muszą strażacy przeważnie wieczorem muszą odstraszać bobry, żeby po prostu nie uszkadzały tych wałów. Dodajmy, że alert przeciwpowodziowy został dzisiaj także wprowadzony w 4 gminach powiatu kozienickiego. Tam fala kulminacyjna spodziewana jest jutro. A relacjonowała Iwona Rodziewicz. W Warszawie ze względu na wysoki poziom Wisły przed godziną zamknięto bulwary wiślane. Znamy już laureatów Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Teatru i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Nagrody wręczono podczas uroczystości w Sopocie. O Grand Prix i inne wyróżnienia rywalizowały w tym roku 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. Na miejscu jest Agata Woźniak. Które słuchowiska doceniło jury? Radiowe Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Wielka Improwizacja Wojciecha Tomczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Jego akcja rozgrywa się w 1967 roku w trakcie meczu piłki nożnej. Podczas tego spotkania Kazimierz Dejmek próbuje namówić Gustawa Cholubka, by przyjął rolę Gustawa Konrada w słynnym wystawieniu Dziadów Mickiewicza w Teatrze Narodowym. Janusz Zaorski mówił, że ich spór prowadzi do zaskakującej kulminacji. Na koniec dochodzi do tego tytułowego zdarzenia, do wielkiej improwizacji, że nagle zdobył się na odwagę, poszedł do spikera stadionowego Gustaw Konrad, przyszły i zaczął mówić, co się stało z kibicami, co się stało z sędziami, co się stało z graczami, to ja nie powiem, bo to byłoby tak, jakbyśmy w kryminale powiedzieli, kto zabił, a trzeba posłuchać. Ponadto nagrodę za reżyserię otrzymał Tomasz Mann za słuchowisko zrealizowane dla radiowej Trójki Mojżesz Remix. Jury doceniło też Andrzeja Chyrę, odtwarzającego w słuchowisku rolę Mojżesza. A za rolę kobiecą wyróżniona została Wiktoria Gorodieckaja, która zagrała Annę w radiowej realizacji Anny Kareniny. Z festiwalu Dwa Teatry relacjonowała Agata Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie French Open. Przegrał z niebyle kim. Przegrał z pierwszą rakietą świata, czyli Nowakiem Dżokowiczem, w trzech setach do 4-2 i w ostatniej partii też do 2. Czego zabrakło, tłumaczy sam Hubert. Nowak zagrał świetny mecz, przecież tylko pozostaje mi mu pogratulować. Miałem trochę lepsze momenty, tylko że grając z Nowakiem cały czas trzeba grać na najwyższym poziomie i lekki spadek w poziomie gry on od razu wykorzystywał. Dobrze on zaczął ten mecz, bo też mieliśmy plan z trenerem, który starałem się realizować. Trochę jeszcze, powiedzmy, zabrakło w konsekwencji w precyzji niektórych zagrań. Myślę, że gdybym lepiej returnował, na pewno by mi to pomogło. Może następnym razem będzie lepiej. Djokovic gra dalej, podobnie jak Serena Williams w turnieju pań. Amerykanka, która na kortach Rolanda Garrosa triumfowała 3 razy, a turnieje wielkoszlemowe wygrywała w sumie 23, dziś pokonała 2-6, 6-1 i 6-0 Rosjankę Vitalię Diachenko. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej do lat 20 dziś wygrane Urugwaju 2-0 z Hondurasem oraz Ukrainy 1-0 z Katarem. Trwają mecze Norwegii z Nową Zelandią oraz Stanów Zjednoczonych z Nigerią. Amerykanie prowadzą 1-0. W Niemczech emocje w meczu rewanżowym w barażach o awans do Bundesligi. Union Berlin z Łukaszem Gikiewiczem w bramce gra z VfB Stuttgart. W pierwszym meczu był remis 2-2, a dziś jak na razie po 32 minutach bez bramek. W Anglii poznaliśmy ostatnią drużynę, która awansowała do Premier League. Do Norwich i Sheffield United dołączyła Aston Villa, która w finale baraży na Wembley pokonała 2-1 prowadzone przez Franka Lamparta Derby County. Klub z Birmingham wraca do elity po 3 latach przerwy. A co w kolarstwie? Giro d'Italia dzień przerwy, a w Polsce kręci się nie na szosie, ni na torze, lecz w gabinetach. Krzysztof Golwiej został prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. W decydującym głosowaniu pokonał Katarzynę Dzięcioł-Białożwiec i jak zapewnia, ma jasny cel. Przede wszystkim odzyskać wiarygodność. Mam na myśli finanse, osobowo, żeby po prostu chcieli z nami ludzie rozmawiać. Mam na myśli sponsorów. Był apel ministra, całkowity reset. Ten poprzednie zarządy, 2, okazały się, że nie dotrzymali tego słowa. A ja, jeżeli ktoś to do mnie mówi, ja jestem tak z domu wychowany, że u mnie słowo, to słowo jest święte, nie? 62-letni Golwiej zastąpił na stanowisku Janusza Pożaka, który kierował PZKOL-em od lutego ubiegłego roku. W żużlu Jakub Miśkowiak zdobył brązowy kask, czyli zawody, w których uczestniczą najlepsi polscy zawodnicy do lat 19. Podium zawodów w Grudziądzu uzupełnili Wiktor Lampart i Karol Żupiński. Noc ciepła, ale pochmurna i deszczowa. Wyjątkiem będzie północny zachód. Tam bez opadów, na termometrach od 11 stopni w Szczecinie i Koszalinie do 17 w Opolu. Jutro maksymalnie 25 stopni w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Prawie w całym kraju będzie padać. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Profesor Andrzej Szczerski. Dla mnie naczelną dziś wartością konserwatyzmu jest odnalezienie ciągłości. Nie boję się szukania tejże ciągłości w pewnych fenomenach współczesnej kultury. sztuce współczesnej, w teatrze, tam gdzie ona oczywiście istnieje, bo nie chce jej szukać za wszelką cenę. Kongres Polska Wielki Projekt. Od 7 do 9 czerwca. Warszawa Arkady Kubickiego. Panele dyskusyjne, stoiska polskich firm, strefa zabaw dla dzieci. Zapraszamy. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj Jacek Dukaj. To bardzo miło. Dobry wieczór. Jestem wiernym pana czytelnikiem, nie tylko ja, jak sądzę. Nie wiem, czy państwo znają ostatnią książkę Jacka Dukaja. Niedawno się ukazały eseje po piśmie. Ona jest niezwykle intrygująca i inspirująca. Porozmawiamy zaraz o tym, jaki ma pan pomysł na to, co się z nami stanie. Albo już dzieje nawet. Dzieje. Nawet dzieje. No, pomyślałem o piosence i na początku miałem taki pomysł, żeby nadać piosenkę Lombardu Przeżyj to sam, ale pomyślałem, że to chyba nie, no patrzę teraz w oczy pańskie, nie, to chyba niedobry byłby pomysł, więc może inna, nie piosenka, ale wspaniała muzyka, myślę, że jakoś też na temat. Wspaniałe, prawda? Chociaż skróciliśmy, przepraszam najmocniej. Jacek Duka jest z nami dzisiaj. No i wybrałem tę wersję kołysanki komedy, bo tu właściwie są trzy rzeczywistości, o których pan pisze. To znaczy, my sobie rozmawiamy, to jest kultura oralna. Tak by się wydawało, chociaż już w tej rozmowie jesteśmy sformatowani pod to, że ta rozmowa idzie do ludzi poprzez radio. Aha. Czyli poprzez takie medium, taką technologię, w której oni słyszą nasze głosy, ale nas nie widzą. Aha. To jest sytuacja sztuczna. Ona nigdy nie była, nie mogła wystąpić ze swojej istoty w kulturze oralnej. W kulturze oralnej, jeżeli mówiłeś, to mówiłeś do kogoś, kto znajdował się w tym samym miejscu i czasie, co ty. I on nigdy nie mógł słyszeć tylko i wyłącznie twojego głosu, głosu jakby oderwanego od tego, kto mówi. On ciebie widział, on ciebie czuł, on wchodził z tobą w interakcję, ty przemawiałeś do niego ciałem, nastrojem, grą oczu, mimiką, wszystkim. Uh-huh. I głos był tylko jakby komponentem tego. Uh-huh. A my oto doszliśmy do sytuacji, w której głos istnieje jako samodzielna warstwa przekazu, on jest oderwany od tego, kto mówi i nie musi nawet nikt mówić, żeby istniał głos mówiący. Ale to jest, starałem się jak mogłem, nie udało się, bez radia by się nie udało. Druga kultura, epoka, pan mówi, używa bardzo ciekawego słowa, myślunek, które pan wymyślił, to jest kultura pisma. I tutaj ten niesamowity pomysł zagrania partii perkusji na maszynie do pisania, tak jakby ta muzyka opowiadała tę historię, którą właśnie też znamy z filmu, prawda? I to jest ta trzecia warstwa. Tak. No to ja bym chciał, bo pan napisał książkę po piśmie. I właśnie chce pan pokazać, co się z nami dzieje i będzie działo, jak już przekroczymy ten próg, w którym właśnie jesteśmy, prawda? Kulturowo, cywilizacyjno, technologiczny. Wybieganiu w przyszłość. Jednak pan wybiega. Wysiłek dotyczy konceptualizacji tego momentu dziejowego, w którym się teraz znajdujemy. Jak często mówię, najtrudniej nie jest przewidzieć przyszłość, ani przeszłość, która też się zmienia nieustannie. I trudno przewidzieć, jaka przeszłość będzie obowiązywała pojutrze. Najtrudniej jest przewidzieć teraźniejszość. Jak wiadomo, słowa Minerwy wylatuje o zmierzchu i nie wiemy tak naprawdę, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Jesteśmy bez przerwy zalewani zmiennymi procesami, bodźcami, chaotycznymi rekonfiguracjami elementów tej rzeczywistości. A czym jest ta rzeczywistość? Jak ją nazwać? Jakie procesy, teorie, idee ją ująć? Nie mamy o tym pojęcia. Aha. To jest dla nas ta warstwa rzeczywistości jest niedostrzegalna. Nie wiemy tak naprawdę, co się z nami dzieje, dopóki to się dzieje. Tylko wtedy, kiedy te procesy się zakończą, dopełnią, osiągną pewną strukturalną zupełność, całkowitość, dobiegną swojego biegu, wtedy możemy na nie spojrzeć z jakiegoś dystansu i nazwać. Aha, więc to się działo, więc o to chodziło, więc takie nami reguły i zależności rządziły. Jest to najtrudniejsza część przewidywania dotyczące tego, co się dzieje tu i teraz. To można nazwać tak, że sposobem ustrukturyzowania rzeczywistości, dojrzenia logosu, który nas w jakiś sposób unosi, na którym żyjemy. Aha. No to jest właśnie to zadanie, które się tutaj podjąłem. Dlatego jakby duży wysiłek poszedł w to, żeby wskazywać możliwie dużą ilość przykładów, jakoś tam udokumentowanych, już przez jakichś naukowców ujętych, które opisują to, co się dzieje teraz, a wszelkie ewentualne spekulacje ograniczają włącznie do wyciągnięcia ideowych wniosków z tej rzeczywistości, która już nas otacza, a nie żadnego przewidywania rozwoju technologii, budowania jakichś wielkich wizji. Ale raczej pana interesuje to, co z nami zrobiły te myślunki, prawda? Najpierw trzeba wyświetlić w ogóle, na czym polega sformatowanie, uwarunkowanie, stworzenie człowieka przez pismo. Tak jak ryba pływająca w wodzie nie uświadamia sobie z tego, że w ogóle jest jakaś woda i człowiek oddychający powietrzem nie czuje tego powietrza, tak my, którzy wszyscy jesteśmy dziećmi pisma, dziećmi nie tylko technologii, ale całej cywilizacji, kultury, formy człowieczeństwa, koncepcji tego, czym jest człowiek i co wszystko zostało zbudowane przez pismo, nie dostrzegamy tego. Myślimy, że to jest naturalne, oczywiste, że człowiek zawsze taki był, cywilizacja zawsze taka była, kultura zawsze taka była. Dopiero skonfrontowani z czymś, co jest nie pismem, co jest albo przed pismem, albo po pismem, czyli coś, co jest albo stricte kulturą oralną, albo co już jest kulturą postpiśmienną, kulturą ufundowaną na technologiach bezpośredniego transferu przeżyć. Dopiero wtedy uświadamiamy sobie własną odrębność, wyjątkowość, specyfikę tego, czym naprawdę jest myślenie pismem, życie w piśmie, życie w świecie, który został cały zbudowany i ustrukturowany przez pismo. No i co to jest? Pierwszy etap to jest właśnie uświadomienie, czym jest myślunek. Myślunek pisma, myślunek oralny, myślunek postpiśmienny. No to czym on jest? Więc cała, jak nas ukształtował? Cała historia człowieka, tak jak go teraz rozumiemy, jak rozumiemy człowieczeństwo, zaczyna się od tego momentu mniej więcej, kiedy człowiek zaczynał posługiwać się językiem, czyli wszedł jakby w oralność. Czyli mowa nie podległa od żadnych nośników, która nie mogła zostać zapisana, nie mogła zostać zobiektywizowana, ale tylko została przekazywana w dźwiękach, w tym, co się wydarza tu i teraz. Ja mówię, pan słyszy. Uh-huh. To tworzyło człowieka, człowieczeństwo przez mniej więcej 200 tysięcy lat, niektórzy twierdzą 400 tysięcy lat. Bo oczywiście nie ma żadnego reliktu, który by nam potrafił powiedzieć, odkopany spod ziemi z jakichś ruin, aha, w tym momencie człowiek zaczął mówić. Bo jakby to jest jedna z cech oralności, że ona się wydarza, jest czasownikowa. Powiedziałem coś, to przeminęło, nie ma żadnego śladu. Nie mogę uchwycić tego wypowiedzenia, nie mogę znaleźć jego odbicia w materii. Więc moment, w którym pierwszy homo sapiens wypowiedział słowa, niekoniecznie to musiał być homo sapiens, są teorie, że to także neandertalczy, czy inne te wymarłe od nogi hominidów posługiwały się językiem. No, gdzieś jest zaginiony w mrokach dziejów, nigdy go nie odkryjemy. Natomiast poprzez pewne pośrednie znaki, relikty pozostałości kultury materialnej, wnioskujemy, że ludzie, już ludzie, hominidy, które wykonywały tego typu materialne przedmioty, rytuały, które pozostawały ślady w materii, musiały się posługiwać językiem i to językiem o takim stopniu skomplikowania, złożoności, wysokości składni metafory, który pozwoliłby im przekazywać pomiędzy członkami tej społeczności bardzo skomplikowane wyobrażenia tego, co jest niewidzialne, niedotykalne, nienamacalne, niesłyszalne, co istnieje poza materialną rzeczywistością. I właśnie więc to trzeba opowiedzieć, na to nie można wskazać. Ale dlaczego właściwie to robili nasi przodkowie? To jest głębokie pytanie. To jest dziwne. Na ten temat toczą się spory pomiędzy rozmaitymi teoretykami pisma, antropologami, biologami, psychologami ewolucyjnymi. Są na przykład tacy, jak Steven Pinker, którzy twierdzą, że to nie jest kwestia jakiegoś przypadku, czy kulturowej zbieżności, albo presji ewolucyjnej, że nagle znaleźliśmy się w warunkach, w środowisku, które wymusiło to. Tylko to jest nas tak zapisane w jakimś głębokim poziomie genetycznym, mniej więcej tak jak instynkt, jak takiego porównania używa Steven Pinker, instynkt tkania sieci u pająka. Mhm. Nie ma jakiejś akademii pajęczej, która uczy pająków tkać sieci. Mhm. Tata pająk nie uczy małych pajączków, słuchajcie, to teraz będziecie tkali w lewo, a teraz w prawo, prawda? To jest w nich zapisane na poziomie biologicznym. I teraz ten instynkt, którego nazywam instynktem wyzewnętrzniania, przekazywania przeżyć, nie? On ma różne nazwy, różnie był konceptualizowany na przestrzeni dziejów. On jest czymś, co istnieje w człowieku niezależnie od kultury, niezależnie od tej, z której gałęzi historycznej, biologicznej się wywodzi. A potem pojawia się myślunek, tak jak pan to nazywa. Właśnie pierwszy myślunek, czyli myślunek oralny, zdefiniowany przez to, że ludzie już mogą się posługiwać słowem, ale tylko mówionym. Aha. I to nam daje bardzo rozległe możliwości współpracy, tworzenia właśnie wyobraźni o świecie nadzmysłowym, konstruowania opowieści, mitów, przekazywania informacji o tym, jak coś daną rzecz zrobić, jak się postępuje w takich, a nie innych sytuacjach. To oczywiście jest pewna wiedza, jest pewien zasób technologiczny, ale on nie jest możliwy do utrwalenia, nie ma możliwości kumulowania tej wiedzy. Jeżeli umiera nosiciel tej wiedzy, to umiera zawartość jego głowy. Przekazywanie jest bardzo podatne na fałsz, na błędy w kopiowaniu. Stąd to są już głębokie cechy myślunku oralnego, stąd największy nacisk kładzie się na zapamiętanie, nie na analizę, nie na krytyczny rozkład, nie na wariantowanie tego, co jest tym przekazem. Ale każdy jeszcze musi polegać wyłącznie na swojej pamięci. Zaraz przejdziemy do myślunku pisma, ale jeszcze może dwa słowa, chodzi o definicję tego myślunku. To ładne słowo, ale co to właśnie znaczy? Więc to jest najszersza kategoria, w której możemy ująć różne sposoby myślenia o sobie, o rzeczywistości, interakcji z innymi ludźmi, formułowania myśli, formułowania wyobrażeń zewnętrza, świata zewnętrznego w sobie, nawet pewnego rodzaju uwarunkowania psychologiczne, temperamentalne. W ramach tego najbardziej szerokiej kategorii mieszczą się oczywiście i typy umysłowości, mentalności, charaktery, rozmaite nastawienia poznawcze, filozofie i tak dalej. Ale one wszystkie są znacznie niżej w tej strukturze, aniżeli myślunek. W ramach danego myślunku może istnieć wiele mentalności, wiele umysłowości, wiele nastawień psychologicznych. Mhm. Ale myślunek jest najszerszą kategorią, bo on obejmuje to uwarunkowanie najgłębsze tylko i wyłącznie przez technologię, przez sposób, metodę przekazywania przeżyć. Ale to jest tak, pański sposób myślenia, myślunku, nie, no myślenia, myślunek jest szerzej, to jest taki, że że technologie coś z nami robią, to nie jest to, że to jest narzędzie. No oczywiście tak, to też oczywiście jest narzędzie, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że pan tego słowa chyba dzisiaj już użył, że to jest logos, który przemawia, prawda? No, logos jest znacznie głębiej. Technologie są pochodną tego. Jak mniej więcej, próbuję teraz bardzo prosto nakreślić tą hierarchię. Aha. Mamy jakąś rzeczywistość. Przyjmujemy na zasadzie teraz ja z panem umowy, że ta rzeczywistość jest obiektywna. Że ona istnieje niezależnie od tego, czy ja za chwilę umrę i przestanę odbierać jakiekolwiek bodźce, nie będą... No bardzo pana straszę bez takich nie będę w stanie o niej myśleć. Czy pan zostanie... To już zamknijmy ten temat. Nie będziemy spekulować. Ale ona istnieje. Ona istnieje. Aha. Teraz, w jaki sposób możemy dotrzeć do prawdy o niej? I tu są narzędzia, które wypracowała nasza kultura, cywilizacja, które się zbiegły ostatecznie w postaci metodologii naukowej. Czyli pewnego sposobu postępowania, który pozwala nam odkryć prawidła, reguły rządzące rzeczywistością. Prawda? Dzięki temu nauka formułuje hipotezy, które potem zacieśniają się w teorie, które możemy wykorzystywać jako pewne reguły postępowania na materii, na ludziach, na pewnych strukturach, które nie są ani pojedynczymi ludźmi, ani materią, ale działają w świecie materialnym. I teraz to wykorzystanie, które bazuje na wiedzy o rzeczywistości, to już są technologie. To już są praktyczne użytki z poznania rzeczywistości, z wiedzy naukowej. Teraz, jeżeli przyjmiemy, że każde przejście z jednego poziomu na wyższy nie jest przypadkowe, nie zdarza się akurat, ponieważ akurat tak się zdarzyło, żeśmy to odkryli, ale moglibyśmy odkryć inaczej, nie? To widzimy, w jaki sposób ta najgłębsza warstwa rzeczywistości, czy ten porządek, który odkrywamy w naturze, ten logos, odbija się także w technologiach. Potem technologie wpływają na nas. To też nie jest przypadkowe, bo nie jest tak, że człowiek jest całkowicie plastyczną, przypadkową mieszaniną cech. Jak zdefiniujemy pochodzenie natury człowieka, to jest oczywiście długa dyskusja, czy to jest bardziej genetyczne, czy bardziej wynika z wspólnego środowiska, które nas kształtuje. Niemniej nie jest tak, że człowiek jest całkowicie przypadkowym taką konfiguracją. Tu jest pewna stała, jest pewien rdzeń. On się zazwyczaj nazywa się go naturą człowieka. Teraz interakcja natury człowieka z technologią następuje w sposób z grubsza przewidywalny. Ta technologia jakoś oddziałuje na nas i zmienia naturę człowieka, a my jako człowiek wchodzący w interakcję z technologią też powodujemy, że aha, chcielibyśmy raczej mieć technologię zastosowaną w ten sposób, upakowaną tak. Ona jest dla nas wygodniejsza, robi nam rzeczy w sposób bardziej przyjemny, skraca nas różne procedury postępowania, prace zawodowe. Więc z tej interakcji kształtuje się nasz świat materialny, to środowisko technologiczne, w którym teraz żyjemy. Dlaczego nasze komórki wyglądają tak, a nie inaczej? Dlaczego klawiatury wyglądają tak, a nie inaczej? Dlaczego ekrany mają taki, a nie inny kształt? Ponieważ w zderzeniu z naszą naturą ludzką technologia uczyniła takie tego typu wybory, a nie inne. Inne byłyby mniej wygodne, mniej przyjemne, nie pasowałyby do człowieka. Ale to nie jest raczej to ona bardziej na nas oddziałuje, niż my traktujemy ją jako narzędzie. My chcielibyśmy tak myśleć, ale... To jest głębokie pytanie, ponieważ... Bardzo pan miły. Ponieważ tradycyjne myślenie o technologii sprowadza ją do roli narzędzia, które w rękach człowieka służy osiągnięciu określonego celu. Człowiek ma młotek w ręku, więc może łatwo wbić gwóźdź. Nie? Człowiek ma komputer, więc może za pomocą komputera dokonać szybkich obliczeń, oglądać sobie filmy, komunikować się z ludźmi na odległość i tak dalej. Ale przez sam fakt, że człowiek tak, a nie inaczej używa tego narzędzia, jego zachowanie, sposób interakcji z innymi ludźmi, myślenie o świecie, o sobie, tryb życia ulega zmianie. Prawda? Więc już tutaj w tym momencie otrzymujemy zwrotną interakcję. To narzędzie zmienia człowieka. Ale to ciągle mówimy o czymś, co jest bardziej zmianą przypadkową, jakimś odpryskiem, aniżeli wykorzystaniem ku jakiemuś celowi. Aha. Ale potem przychodzą narzędzia wysokiej technologii, technologii w rodzaju Google'a, Facebooka, wielkich baz danych, które już w sposób dosłowny używają człowieka ku jakiemuś celowi, ku zbieraniu danych o rzeczywistości, ku zbieraniu danych o ludziach, o ich zachowaniach, ku sterowaniu ludziom ku jakimś pożądanym celom. Ale myśmy teraz przeskoczyli do tej postpiśmienności, ale może skupmy się jeszcze na piśmienności. Co pismo z nami zrobiło? Bo to jest ciekawe, u nas ukształtowało... Pismo zrobiło bardzo dużo. No właśnie. Pismo tak naprawdę w sposób pośredni i bezpośredni zbudowało cały nasz świat. Jak tu sobie siedzimy w tym studiu radiowym, jakbyśmy się rozglądnęli, to w zasięgu naszego wzroku, zmysłów, nie istnieje właściwie nic, co nie jest produktem pisma. Aha. Począwszy od samego faktu, że znajdujemy się w domu, który został wykonany z konkretnych materiałów. Ten dom został zaprojektowany przez architektów. Ci architekci wiedzieli o tym, w jakie zasady inżynierii, fizyki, chemii, geometrii użyć. Wszystko to jest produktem pisma. Najpierw, że w ogóle zaczęliśmy myśleć w sposób oderwany nieco od rzeczywistości, posługujący się metaforami, ideami, kategoriami, związkami przyczynowo-skutkowymi. Potem, żeśmy to uporządkowali w takiej takich regułach, które nam pozwoliły zbudować coraz subtelniejsze, wyższe narzędzia technologiczne. Te narzędzia technologiczne pozwoliły nam budować coraz lepsze następne narzędzia, to znaczy do odkrywania rzeczywistości i budowania naszej kultury materialnej, całej cywilizacji. A po drodze zbudowaliśmy także takie niby poboczne, mało znaczące struktury, formy życia, dziedziny życia, sfery, jak prawo, ekonomia, filozofia, psychologia, a jeszcze na najgłębszym poziomie zbudowaliśmy narrację o samym sobie, nasze poczucie ja. No właśnie, to znaczy, że pismo... poziom autorefleksji. Właśnie, pismo dało nam samoświadomość. Jest taka teza, ja się ku niej skłaniam, nie w całości, ale ona jest dosyć przekonująca, że dopiero z pojawieniem się pisma człowiek mógł rozgrywać wewnętrzne narracje o sobie i o innych z taką subtelnością i na takich piętrach świadomości, że pojawiło się to, co uważamy współcześnie za samoświadomość, czyli za poziom świadomości, z którego obserwujemy nasze własne procesy myślowe. Czyli nie tylko, że coś myślę i coś robię, ale mam takie ja, które sobie teraz wewnątrz prowadzi narrację, bardziej lub mniej słowną. A więc ja to powiedziałem, a więc ja to zrobiłem, a więc ja teraz jestem smutny, albo jestem głodny. Ale to znaczy, że ja, ta konstrukcja, ten konstrukt ja powstał właśnie w tej epoce? Tak, jest taka teza, ona jest pośrednio dowodliwa z dwóch źródeł. Po pierwsze z reliktów kultury oralnej, czyli opowieści, mitów, przekazów religijnych, które zachowały się w samym świcie piśmienności, czyli powstały i funkcjonowały w kulturze stricte oralnej, ale na początku funkcjonowania pisma ktoś je zapisał w tej takiej surowej formie. I stamtąd można wywnioskować, co było naturalne dla tych ludzi, którzy je wytworzyli i za pomocą których siebie opowiadali. Mhm. I z tamtej naturalności nijak nie potrafimy wywnioskować, znaleźć, odkryć tego poziomu autorefleksyjnego ja. Mhm. Jak to się jeden z głównych teoretyków tego myślenia, Julian James, często opisuje tamtych ludzi jako szlachetne automaty, szlachetne roboty, no był automatons. Oni myśleli, zachowywali się, myśleli w sensie przekazywania słów i reagowania na zewnętrze, wykonania pewnych procedur myślowych w sposób analogiczny do nas, budowali pewne kultury, społeczeństwa, natomiast wewnątrz nich głównie toczył się żaden proces autorefleksyjny. Ale proszę powiedzieć, czy istnieje postęp wobec tego? Teraz, z tymi myślunkami? No więc to już pan przeskakuje na następny poziom dyskusji, ponieważ jak pan definiuje postęp? Według jakich kryteriów wiemy, czy posuwamy się do przodu, czy do tyłu, czy w bok? Na przykład jedno z tych kryteriów to byłoby rozwój samoświadomości. Okej, ale pan musi najpierw przyłożyć znaki wartości do tego, że lepiej jest, że ktoś posiada samoświadomość, niż że nie posiada samoświadomości. No inny poziom, no to może wolność na przykład. Ale jak automat i ja samoświadomy. Okej, ale z tego jeszcze nie wynika, że oni nie mieli wolnej woli w naszym rozumieniu. Można mieć wolną wolę, a nie być tego świadomym. Uh-huh. Prawda? Inny poziom to jest taki, że powstały budynki, komputery, no to, mówiąc krótko, poziom rozwoju cywilizacji technicznej. Ale to już na pewno pan też jest świadom rozmaitych nurtów krytyki współczesnej cywilizacji Zachodu, które właśnie życie w takiej cywilizacji, to, że myśmy tak rozwinęli tę technologię i żyjemy pośród jej produktów, uznaje właśnie za coś złego. Uh-huh. Nie za drogę ku dobru, ale drogę, prawda? Tak, więc to już jakby postęp nie jest... W ogóle ja jestem bardzo sceptyczny wobec samej kategorii postępu. Proszę zobaczyć, w jaki sposób narracja o byciu postępowym, że coś jest progresywne, postępuje do przodu, w jaki sposób ona się konstytuuje w historii. Nie? Że najpierw następują pewne zmiany, pojawiają się pewne możliwości zmiany, nie wiem, cywilizacji, technologii, sposobu życia i spośród tego spektrum zmian pewne się uznaje za idące do przodu, a pewne za albo regresywne, albo obojętne wobec tego teoretycznie postępu naprzód. Ale dopiero z pewnej perspektywy, po nastąpieniu tych zmian, nie, widzimy, czy faktycznie one były dobre, czy nie. Prawda? Wiele było takich przykładów w historii cywilizacji człowieka, kiedy rzeczy, które w czasie ich wprowadzenia w życie były uznawane za postępowe, awangardowe. Wszyscy się zgadzali, że w tamtą stronę biegnie nurt historii, tak trzeba robić. Dopiero z perspektywy czasu okazywały się, my je tak wartościujemy teraz, jako błędne, regresywne, zbrodnicze. No dobrze, ale eugenika na początku XX wieku jest najlepszym przykładem. No prawda, jest wiele takich przykładów. Definiowana jako jak najbardziej progresywna nauka, to jest przyszłość człowieczeństwa, tak trzeba postępować. Ale mam pytanie wobec tego, jeśli istnieje logos, pan zakłada to istnienie logosu, tak? To jest właśnie podstawa pańskiego myślenia, no to znaczy, że że postęp jest, czy nie? Niekoniecznie. Nie, dlaczego? No, że Logos przemawia przez pewne, no dobrze, technologie. Logos jest konceptualizacją samej rzeczywistości. Postęp jest strukturą wartościowania. Postępujemy od czegoś, co jest złe, ku czemuś, co jest dobre. Lepsze w każdym razie, prawda? Prawda. To nikt nie twierdzi, że z faktów, znaczy możemy jakichś metafizyków i, tak powiem, heretyków współczesnej metodologii nauk w ten sposób znaleźć twierdzący coś takiego, ale zasadniczo nikt nie twierdzi, że z samych faktów możemy wyprowadzić twierdzenia etyczne. Ze współczesnych myślicieli to chyba znam sama Harrisa, tylko i wyłącznie, który stawia taką tezę i próbuje ją bronić. Ale to jest zasadniczo ekstrawagancja. Nie? Więc z faktu przyjęcia pewnej konceptualizacji rzeczywistości, fizyczności, natury, nie wynika jeszcze wiedza o tym, w którą stronę mamy iść. Ja dlatego o tym mówię, że no często, no może to jest kwestia stereotypu teraz. Przejdźmy do tej kolejnego myślunku, czyli do postpiśmienności, prawda? Tak. Bezpośredni transfer przeżyć, pan tak to definiuje. Wszystkie mówi się o tym często, że to jest nowa barbaria, że to wieki ciemne przychodzą. No. Pan już teraz mówi bardzo głęboko z wnętrza hierarchii wartości zbudowanych przez pismo. Każdy myślunek... Ja po prostu podaję pewne argumenty, no, odwołuję się do dyskursu obecnego Ale to jest jakby najbardziej naiwny poziom opowieści. I to nie będzie barbaria. Czy to jest barbaria, czy to nie jest barbaria, to właśnie zależy od wnętrza myślunku, od jakby uwarunkowania przez myślunek, z którego to opowiadamy. Jeżeli opowiadamy w całą historię ludzkości z wnętrza kultury oralnej, to już przejście do pisma jest upadkiem w barbarię. Jest upadkiem w prymityw, jest zgłupieniem człowieka. I tak było to opisywane najsłynniej oczywiście w dialogach Platona. No tak, u Platona. Tak. I ja też mogę bardzo racjonalnie obronić tą tezę, bo rzeczywiście jest tak, że człowiek, który tylko czyta i z pisma, z zapisu zewnętrznego dowiaduje się pewnych rzeczy, posiada, w ten sposób wchodzi w posiadanie zbiorów informacji, on tak naprawdę nie musi tego rozumieć. On tylko powtarza przeniesione z pisma formułki, zbiory danych. Ale on wcale nie jest przez to mądrzejszy. Aha. On jest tylko rezonatorem zewnętrznej wiedzy zaklętej w piśmie. A jak będzie z postpiśmiennością wobec tego? W postpiśmienności tak naprawdę żyjemy już teraz. Większość naszych sfer życia, zawodów nawet, powiedzmy lifestyle'ów, jak się teraz mówi, jest uwarunkowana głównie już przez technologię bezpośredniego transferu przeżyć, nie przez pismo. Aha. To nie o to chodzi, że przechodząc do postpiśmienności nagle zaniknie pismo, ludzie nie będą czytać i pisać. Ale tak samo przechodząc z oralności do epoki dominacji pisma, ludzie nie przestali mówić, prawda? Tylko, że już przekaz oralny, czysto mówiony, nie był dominujący. To nie on formatował naszą cywilizację, kulturę i samego człowieka. Nie on był tym, nie znajdował się na szczycie wartości, z którego wszystkie inne wartości są formowane, kształtowane, pod które się podporządkowują. Tak teraz tą pozycję królującą, szczytową, formatującą wszystkie inne, zajmuje technologia bezpośredniego transferu przeżyć i pochodne od niej, zależne od niej sposoby myślenia, odczuwania, prowadzenia życia, uprawiania rozmaitych zawodów. I jak to nas zmienia i zmienia? No to już nas zmienia na wiele różnych sposobów. Począwszy od samego wyobrażenia siebie, myślenia o samym sobie, odnoszenia się do innych. Kiedy zaczęto analizować tę zmianę, jako pierwszą taką technologię, która wpłynęła na tę zmianę, pokazano z fotografię. Fotografia tak naprawdę jest pierwszą technologią bezpośredniego transferu przeżyć, która weszła do masowego użytku. Mówimy o latach 20-30 XIX wieku. Jakąś taką, tego typu pogłębioną analizę fotografii to podjęła Susan Sontag kilkadziesiąt lat temu, takiej serii esejów o fotografii. Mm-hmm. No, i ona tam wskazała na charakterystyczną cechę tej zmiany pomiędzy kulturą pisma, oczywiście nie używając tych terminów, a kulturą bezpośredniego transferu przeżyć, która się ujawniła w fotografii. Czyli o ile w kulturze pisma myślimy, mówimy, odwołujemy się do innych także poprzez to, co jest niedostępne zmysłom. Bo możemy przeczytać i rozmawiać, wmyśleć się w takie rzeczy jak stany emocjonalne, stany egzystencjalne, jakieś burze duchowe, rozmaite zapętlenia świadomości, autorefleksję, retrospekcję, modelowanie cudzej świadomości we własnej głowie, czyli wyobrażanie sobie, co ktoś inny o mnie pomyślał, albo ja, co ja pomyślałem o kimś innym, kiedy on myślał o mnie to, a ja myślałem o nim tamto, czyli te takie interakcyjne wewnątrz głowy wojny duchów, wojny różnych osobowości, które sobie sami modelujemy. To, co potem zostało rozmaicie skonceptowane przez psychoanalizę. Więc to wszystko było dostępne dla nas w bezpośrednim zapisie i odczycie z pisma. I kiedy się posługujemy technologiami bezpośredniego transferu przeżyć, czyli oddajemy to, co jest dostępne zmysłom, widzimy tylko, jak nazywa to są tak powierzchnie. Ja widzę pana ciało, widzę pana minę, słyszę pana głos, ale nie mam dostępu do tego, co się dzieje w pana głowie. Prawda? No dobrze, to można powiedzieć, że to jest regres wobec tego, regres świadomości. No, pan ciągle mnie zmusza do wartościowania. Ja na razie próbuję opisywać, na czym polega różnica między tymi myślunkami. To jest jedna z najgłębszych. Ja oczywiście zadaję tego typu pytanie, co będzie w momencie, kiedy ludzie nie będą już mieli dostępu do całego tego skarbca, zasobu, rezerwuaru, wiedzy i wyobrażeń wyrobionych o wewnętrznych pejzażach, o życiach duchowych, o uczuciach i tak dalej. Bo teraz, nawet będąc zanurzeni całkowicie w sztukę, kulturę audiowizualną i widząc tą tylko powierzchnię, jak mówię, ciągle do niej przypisujemy wszystkie te nasze wewnętrzne referencje, odniesienia, wyobrażenia, które wynieśliśmy z tysięcy lat kultury pisma. No właśnie, mamy właśnie te trzy kultury, prawda? Mamy do nich dostęp. I do oralności, i do pisma, i do tych nowych technologii, które tworzą postpiśmienność. Tak. Ale i jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, prawda? Stojąc niejako w drzwiach. Z którego punktu widzenia? No mamy więcej możliwości, więcej zasobów. No to jest lepiej niż mieć mniej. To jest pytanie. Bo to nie o to chodzi, jakie pan ma zasoby, ale w jaki sposób pan może z nich skorzystać. Czyli do których zasobów mamy tak naprawdę dostęp? Czy mamy na przykład dostęp do zasobów kultury oralnej? Nie, ponieważ ze swojej natury one były ulotne. To, co było wypowiedziane, ginęło w tym momencie. Nie, prawda? Ale możemy opowiadać. Mamy dostęp do zasobów kultury pisma. O tyle, o ile potrafimy je zinternalizować, zrozumieć, wczuć się w nie, przeprowadzić te same procesy myślowe. Im bardziej przechodzimy do kultury podpiśmiennej, tym bardziej tracimy zdolność do przeprowadzenia tego typu procesów myślowych. Nie możemy na przykład już prowadzić długich wywodów logicznych, budować konstrukcji przyczynowo-skutkowych, polegać na myśleniu linearnym. To te aspekty umysłowości są coraz trudniejsze dla nas, wymykają się nam. No ale jednak istnieją. Ciągle istnieją. Znaczy, u niektórych istnieją, u niektórych już nie. Znam ludzi, którzy się całkowicie są już pozbawieni tego typu zdolności. Wobec tego, nawet jeżeli oni żyją w świecie, w którym istnieje ten zasób wypracowany przez kulturę pisma, to on jest dla nich niedostępny. To jest, otwierają książkę i tak naprawdę nic tam nie widzą. Nie są w stanie jej przeczytać. Nawet jeżeli czytają słowo po słowie, to one się w nic nie układają w ich głowie. Tylko proszę mnie oskarżać o to, że ja tutaj mam postawę wyższościową, ale można powiedzieć, no dobrze, no ale jednak. Ale no to... pan bez przerwy mnie skłania do mówienia z konkretnego, wnętrza konkretnego systemu wartości. A jedną z najtrudniejszych rzeczy, które próbuję wykonać w tej książce, jest jakby zmusić ludzi do zrobienia krok w bok albo wbicia się na poziom meta i spojrzenia na wszystkie te myślunki na mniej więcej równym poziomie i dopiero uświadomienia sobie, jak każdy z nich buduje ten swój własny system wartości, z wnętrza którego każdy inny oczywiście zgorszy. A ten człowiek epoki postpiśmiennej, no dobrze, to może o nim teraz powiedzmy, ten, który, zna pan takich ludzi? No, tak, to wszyscy chyba znamy. Tak, no być może. No i teraz jacy oni są i jacy oni będą? W którą stronę to pójdzie? Istnieje bardzo fajna profiguracja pełnej postpiśmienności. To są dyslektycy. Nie dlatego, że jakby urodzili się w cywilizacji technologicznej, która już nie czyni koniecznym posługiwanie się w jakikolwiek sposób pismem, ale ze względów neurofizjologicznych albo nie mogą, albo jest im bardzo trudno posługiwać się pismem. Istnieje częściowo nurt badania, częściowo mitologia związana z dysleksją, która utrzymuje, że to jest właśnie wyższa forma człowieczeństwa. Właśnie dlatego, że dyslektyk nie jest w stanie myśleć pismem, czyli jakby jego wewnętrzne ja nie posługuje się ustrukturyzowanym linearnie, przyczynowo-skutkowo strumieniem świadomości, bardziej asocjacjami i zamiast słów bardziej tymi pakietami przeżyć. Właśnie dzięki temu on jest bardziej kreatywny, szybciej się adaptuje do otoczenia, myśli w znacznie szybszy sposób. Tam są pewne obliczenia, które wskazują na tempo myśli człowieka uwarunkowanego bardzo mocno przez kulturę pisma, czyli wyrażającego się wewnętrznie w sposób linearny, słowny, to jest około 2 do 4 myśli na sekundę. To jest kilkadziesiąt myśli na sekundę, właśnie niesłownych, czysto przeżyciowych, przechodzi przez mózg dyslektyka. Więc to jest oczywiście pewna mitologia i pewna hierarchia wartości, ale pokazuje, że można takie hierarchie stworzyć, wręcz na nich oczywiście postęp wygląda na odwrót. To nie jest upadek, tylko my idziemy teraz ku lepszemu. Natomiast które wartości przyjmiemy, który tryb życia zwycięży jako bardziej naturalny, no to są zmiany obiektywne, które zachodzą niezależnie od nas. Coś jest naturalne albo nie jest naturalne. Jacek Duka jest z nami dzisiaj. Autor wielu książek, które Państwo znają pewnie, ale teraz rozmawiamy o jego zbiorze esejów po piśmie. Właśnie się ta książka ukazała. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Pan sięga bardzo głęboko w swoich rozważaniach, bo tu pojawiają się podstawowe, zupełnie bazowe pytania. Znaczy, kim jestem? Pytanie o tożsamość, prawda? Tak. O człowieczeństwo. Znaczy, właśnie co, na czym ono polega? Ja staram się jakby uciekać od twardej kategorii człowieczeństwa. Mam przekonanie, że posługiwanie się tym słowem, które jest przypięte na trwałe, na sztywno do biologicznego homo sapiens, jest coraz mniej sensowne, użyteczne, racjonalne, ponieważ wszystkie te wartości, przeżycia, jak to mówię, pewne właściwości, cechy, które przypisywaliśmy tylko i wyłącznie ludziom, już teraz czujemy, że one powinny być rozpięte na pewnym spektrum, kontinuum. I w tym kontinuum nie mieszczą się tylko i wyłącznie homo sapiens, ale mamy po jednej stronie zwierzęta, a po drugiej stronie mamy programy. I wielu z filozofów, najsłynniejszym jest chyba Peter Singer, zadawało sobie pytanie, na jakiej podstawie, na jakim uniwersalium, powszechniku, esencji możemy zbudować coś, co jest szerszą kategorią, coś, co jest tą wspólnotową więzią, która wykracza poza człowieczeństwo. No i tak naprawdę jedyną taką kategorią wydaje się być ból, a raczej zdolność do odczuwania bólu, do cierpienia. Aha. To jest ta baza etyczna, na której możemy zbudować coś ekwiwalentnego wobec praw człowieka, które nie dotyczyłyby już tylko człowieka. Aha. No ale podrążmy to trochę. Zacytuję zdanie z pańskiej książki, czy może dwa. Co takiego może, już pan się pan o tym powiedział, co takiego może doświadczyć człowiek, czego nie dałoby się sprowadzić do obrazów, dźwięków, zapachów, do naturalnego spektrum bodźców, zmysłów i ich fizykalnych nośników? To znaczy, no jednak jest rdzeni, to jest ból? Właśnie to jest ta jedyna rzecz? Nie, to jest jakby inny to jest jeszcze inny rozważań. Tam próbowałem jakby wydestylować to, po pierwsze, co może pozostać jako niewyrugowalne, niezbywalne w kulturze pisma. Czegoś, czego się nie da przenieść na technologię bezpośredniego transferu przeżyć. Tam jedne z tych zakresów bardziej wskazałem i to są jakby przeżycia wewnętrzne, duchowe. Tak. Czyli to, co się wydarza w naszych głowach, a co nie jest bezpośrednio oparte na wrażeniach zmysłowych. Ale oczywiście jest także kategoria idei, abstrakcji, myślenia o takich rzeczach, jak na przykład operacje matematyczne, rozważania pewnych teorii, myślenia na przykład o nie wiem, termodynamice, demokracji, operacjach na czystym prawie. Nie? To są rzeczy, których nie da się przełożyć na doświadczenia zmysłowe. Nie mogę ująć w rękę termodynamiki. Nie mogę wskazać palcem prawa Pitagorasa. Mogę sobie jakoś rozrysować i to jest rozrysowanie symboliczne już. Prawda? Wobec tego takie rzeczy jak operacje na czystych ideach, myślenie ideami, one też muszą się odbywać myślą ku pisma. Matematyka, jako jakby ultimatywne operacje na symbolach, posługiwanie się pismem w sposób ekstremalny, jest absolutnie pozbawione odniesienia do realu, też wydaje się tylko i wyłącznie w piśmie. Stąd cała kategoria nauk opartych na matematyce, głównie tych z nauk ścisłych, też musi się wydarzać myślą ku pisma. No tak. Prawda? A teraz idźmy ku konsekwencjom społecznym, możliwym tej przemiany, tego myślunku. No idąc w tę stronę, no. Jest technologia, musi być bardzo wysoko zaawansowana technologia, żeby to było możliwe, ten bezpośredni transfer przeżyć. My żyjemy w tej technologii obecnie. Nie no trzeba, tak, no to jest nie bardzo, trzeba niczego więcej. Bardzo wyrafinowana technologia, prawda? No, z tego tak. punktu widzenia tak. No właśnie, ktoś musiał te komputery zaprojektować i zbudować, to znaczy są to inżynierowie, filozofię, matematycy, tak. No nie wiem, no, ci twardziele od pisma, prawda? Oni muszą być na świecie, żeby... Musieli być, to na pewno, ale tak, nadal muszą być, to jest nie? już niekonieczne. Ja tam przedstawiam trzy warianty wyjścia z tego paradoksu, bo to jest oczywiście paradoks, że cała kultura, myślunek, cywilizacja bezpośredniego transferu przeżyć istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że najpierw zostały skonstruowane technologie umożliwiające ten bezpośredni transfer przeżyć. Mhm. Czyli, no tak. Czyli fotografia, fonograf, radio, telewizja, kino, internet i tak dalej. Więc to wszystko jest bezpośrednio pod tą technologię opartą na nauce, opartą na myślunku pisma. No i teraz dochodzimy do sytuacji, w której właśnie dzięki temu ludzie się wyzwalają z pisma. Wobec tego jest coraz mniej ludzi zdolnych do tego, żeby w ogóle dokonywać takich operacji na symbolach i myśleć, że tak powiem, nauką. Prawda? Ale są konieczni. I teraz jest pytanie, czy są konieczni? To jest pierwszy wariant. Że od pewnego momentu technologia tak naprawdę nie potrzebuje ludzi, żeby przynajmniej się utrzymywać, jeśli nie rozwijać. Bo to nie o to chodzi, że nagle nie ma ludzi, którzy potrafią wziąć do ręki smartfon czy coś tam napisać na komputerze. Nie? Ale od którego momentu to raczej ta technologia posługuje się nim, a nie oni technologią. I to jest pytanie, na które tak naprawdę trudno odpowiedzieć, że w tym czasie, w którym się ta zmiana odbywa, tylko post factum możemy się zorientować, że myśmy już utracili tą kontrolę. Tak naprawdę nie wiemy, co robi technologia i tylko w pewien sposób wykonujemy jej zalecenia. Już jest od groma algorytmów, sieci, nawet korporacji bazujących na algorytmach, które tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego robią to, co robią, tylko wiedzą, że istnieją takie programy, zazwyczaj oparte na deep learning, sieciach neuronowych, z których wyszło, że trzeba zrobić to i to, ponieważ to jest bardziej racjonalne, zyskowne, konieczne. I oni to robią. Ale nie mogą przeprowadzić wstecznej analizy, dlaczego te tak mają zrobić. Nawet gdy poświęcili niesamowitą ilość godzin wielkich mózgów, informatyków najzdolniejszych na świecie, żeby wzięli i zanalizowali te programy wstecznie, też nie będą w stanie dociec, dlaczego tak jest. Zacytuję takie zdanie, które być może streszcza tę myśl z pańskiej książki. Program X użył Jana Kowalskiego do stworzenia tego oto dzieła sztuki. Prawda? To jest tak. Ten sposób myślenia. Tak. I tak już często jest. Tak już często jest. Więcej nawet. Bo my teraz mówimy o rzeczach jak maszyny, programy, które są bardzo prostymi przedstawieniami tej proceduryzacji, tej porozumieniu najszerszym możliwym sztucznej inteligencji, czy też władzy, bezpośredniej władzy logosu nad ludźmi. Ale to wcale nie muszą być maszyny, programy, to wcale nie musi być technologia, to nie musi być nic materialnego. Tylko na przykład? To mogą być procedury, które na nas pracują i one nigdzie nie są zapisane, nie mają postaci materialnej. Proszę zobaczyć, w jaki sposób powstaje ogromna część kultury człowieka już dzisiaj. Nie powstaje tak, jak uznawali starożytni Grecy i aż do epoki romantyzmu było uznane za oczywistość, że z pojedynczego, indywidualnego wybuchu nieznanych instynktów, mądrych skojarzeń, snów z wnętrza twórcy. Geniuszu. Prawda? Z jakiejś ciemności, z jego nieświadomości. Że artysta nie wie, dlaczego to zaśpiewał, to narysował, to napisał, tak zagrał, a nie inaczej. To z niego wychodzi i on nie jest w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć. To się nie znajduje pod władzą logosu. I na tym polegała sztuka. Ale od pewnego momentu logos jako proceduralizacja, jako wiedza o tym, co stworzyć, żeby to było jak najlepiej odbierane, aha, żeby słuchacze, odbiorcy, widzowie byli jak najbardziej zadowoleni, ta wiedza osiągnęła taki poziom, że ona skutecznie sama produkuje twory ducha, twory kultury i my je odbierając jesteśmy jak najbardziej szczerzy w tym odbiorze, to jest bardzo sycące, to jest prawdziwe, przeżywamy to, wzruszamy się, jak super zrobiony serial, płakałem na nim i tak dalej. A to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie produkt logosu, w ramach którego, pod którego procedurą, pod którego władzą, zarządem pracowali na wąskich zakresach, wąskich polach, jak w komórkach Excela, aha, najęci artyści, jeśli tak można powiedzieć. To jest właściwie definicja niewolnictwa. Nie wiem, czy niewolnictwa, bo ja się znajdowałem po obu stronach tego równania, obu stronach tego procesu, bo oglądam też z zafascynowaniem rozmaite seriale, filmy, gram gry, które wiem, że powstały dzięki tego typu procedurom, w ramach tego typu procedur. Dajmy szansę słuchaczom a propos i odbiorcom. To jeszcze chociaż jeden głos chyba się nam uda usłyszeć. Pani Magda, dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry, dobry wieczór. No właśnie, bardzo dużo wiedzy. W ogóle żałuję, że w szkole nie ma takiej wiedzy, chociażby jak ja tam chodziłam, czy do szkoły średniej, czy może troszkę później. bo to właśnie, no chyba są bardzo ważne takie informacje. I teraz właśnie mam takie... Właśnie. Pytanie, i teraz proszę. Teraz mam takie zapytanie, czy ja to dobrze rozumiem, że samą świadomość jakby zdobywa się właśnie poprzez doświadczanie, a nie wyczytywanie tego w książkach, bo właśnie tak jak wcześniej usłyszałam, tutaj pan gość powiedział, że właśnie czytając właśnie możemy czytać, ale nie rozumieć. I ja właśnie ostatnio tak mam takie przećwity, że tak powiem, zauważam to, że na przykład właśnie przeczytałam powiedzmy jakąś książkę, tam dałam koleżance i później rozmawiamy, albo powiedzmy mija tam jakiś czas, ja coś z tej książki już w życie wprowadzam, a koleżanka nie bardzo. I później właśnie mamy takie między sobą duże różnice. Tutaj właśnie też chodzi o taki rozwój duchowy. Skąd prawdziwa wiedza płynie? Z życia czy z książek, tak? Rozumiem, no właśnie. Streszczając. Dziękuję bardzo. Jacek Duchaj. Ciekawe pytanie. Też pan o tym pisze w swojej książce. Ja to rozumiałem raczej jako pytanie inne, o proszę. Niedokładność transferu symbolicznego. Tak. Czyli jeżeli, no tak, właściwie to da się do tego sprowadzić. Jeżeli kodujemy przekaz w znakach, w słowach, w literach, w zdaniach zapisywanych na papierze, to nie przekazujemy tego, co było u źródła. Czyli ja najpierw miałem w głowie jakieś przeżycie, wiedzę, coś, co chciałem przekazać. Nie mogłem tego przekazać wprost. Co ja zrobiłem? Zakodowałem je w symbolach, w słowach. I teraz przekazuję ten zakodowany ciąg znaków drugiej osobie i ona je z powrotem sobie odkodowuje w swojej głowie. Ale jej proces odkodowania daje w rezultacie inne wyobrażenia, tak, inne przeżycia, inny przekaz. Ponieważ każdy ma inną bazę referencji związaną z tymi samymi znakami. Jeżeli pan przeczyta napisane słowo krzesło, to pan sobie wyobrazi z defaultu jakieś inne krzesło niż ja sobie wyobrażam, prawda? A bezpośredni transfer danych da nam... bezpośredni transfer przeżyć. Prawdziwe krzesło? Tak, ja nie muszę tego kodować. Pan widzi to krzesło, prawda? Ja nie muszę kodować dźwięku słowika, opisując go w 5 akapitach. Pan słyszy ten dźwięk słowika. Ale proszę powiedzieć na koniec jeszcze takie, bo to jest... Właściwie dopiero tę rozmowę zaczęliśmy. Ale czy w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym myślunku będziemy szczęśliwsi niż w starszym? To jest niezależne od myślunku, to jest raczej zależne od kumulacji wiedzy o człowieku. I powyżej pewnego progu wiedzy o tym, jak działa mózg, fizjologia człowieka, jakie są jego reakcje i w jaki sposób możemy go uwarunkować, uczynienie człowieka szczęśliwym, czyli utrzymanie go w takim stanie, żeby on bez przerwy znajdował się pod wpływem hormonu szczęścia, nie czuł bólu i raportował sobie pewnie, jak ja jestem zadowolony. To, jest to nie jest nic trudnego, to jest technologia. To jest technologia. No tak, ale to nie będzie szczęście. A no proszę zdefiniować szczęście jakoś inaczej. Wie pan co, bo szczęście wiąże się jednak z wolnością, według mnie, a tutaj chyba gubimy wolność. To już dochodzimy do trochę innej definicji. Tutaj zamiast szczęścia mówimy raczej o czymś, co można powiedzieć o jako sensie życia, sensie spełnienia. No to jest taka definicja szczęścia eudaimoniczna. No niekoniecznie, niekoniecznie. Sens życia także podlega manipulacji, także można go zaprojektować inżynieryjnie. Aha. Jednym z takich systemów inżynieryjnego sterowania poczuciem sensu życia jest na przykład chiński social credit system. No właśnie. Na mniejszą skalę na tym się opiera inżynieria gamifikacji, czyli cały zakres sztuk, jeśli tak można powiedzieć, czy też technologii, które skupiają się na tym, żeby wprowadzić człowieka w taki ciąg postępowania, w którym on by nieustannie znajdował się na krawędzi zadowolenia i przymusu, żeby robić coś dalej, ponieważ czuje przed sobą wyzwanie. I zawsze ma przed sobą na wyciągnięcie ręki jakiś owoc, nagrodę i nie może się wyrwać z tego ciągu. To nie będzie puenty w tej rozmowie, bo nie może być chyba. Ja myślę, że bardzo panu dziękuję za spotkanie i za tę książkę, która jest niesłychanie inspirująca, jak państwo słyszeli. I bardzo się cieszę, że pan dzisiaj był z nami i że pan tak fantastycznie opowiada. Zresztą nie wiem, czy no to... i to jest pytanie, czy zdolność do opowiadania powinna iść w parze ze zdolnością do pisania. Wydaje mi się, że one są raczej sprzeczne z sobą, czyli ludzie, którzy no, nazywa się są udaje, robi się dobrymi drugie zupełnie raczej nie tworzą dobrych narracji w głębokim myślonku pisma. Co za kokieteria. Jacek Dukaj był z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo. Mamy kilka egzemplarzy pańskiej książki. Proszę zadzwonić do Edyty Kocenby, 7 trójek. Dziękuję dobranoc, serdecznie. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy.